نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين یہ سورة بقرة کی 36 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو شیطان نے جنت میں ڈگمگا دیا، اور دونوں جس آرام سے جنت میں رہتے تھے وہاں سے ان دونوں کو نکال کر کے رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور ان کی بیوی حوا کو فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے اتر جاؤ، اور تم دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، اور دنیا کے اندر کسی قدر تم کو فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں مزے سے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کی چھوٹ دے رکھی تھی، لیکن ایک درخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی کہ اس درخت کو کھانا نہیں ہے، اس کے پاس بھی جانا نہیں، اگر پاس جاؤ گے تو تمہیں کھانے کا دل چاہے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ گناہ کی جگہ کے پاس بھی نہیں جانے کا، جہاں گناہ ہو رہے ہو آدمی اگر اس کے نزدیک جاتا ہے تو پھر گناہ میں پڑنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آدمی عطر والے کی دکان پر جاتا ہے، عطر کی دکان کے نزدیک سے گزرتا ہے تو بھی خوشبو آتی ہے، اور آدمی یہ چاہتا ہے ذرا رک کر کے دو چار سانس لے لے رہے، خوشبو آ رہی ہے اس کے۔ یہی حال ہے گناہ کا بھی کہ جہاں گناہ ہوتے ہو جب اس کے نزدیک سے آدمی گزرے گا تو شیطان للچائے گا، دو چار منٹ رک جاؤ نا، دو پانچ منٹ کی تو بات ہے، پھر آگے جا کے توبہ کر لینا، ذرا تم بھی مزہ لے لو تھوڑا سا، یہ شیطان للچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے منع فرمایا کہ آدم اس جھاڑ کے پاس بھی مت جانا، اگر پاس جاؤ گے تو ابھی خطرہ ہے۔ حضرت آدم نے، ماں حوا نے اللہ کے اس حکم کا دھیان دیا۔ لمبا زمانہ گزر گیا، دونوں جھاڑ کے پاس میں بھی نہیں گئے، تقریباً 130 برس تک جنت میں رہے ہیں، اور یہ 130 برس جنت میں کیسے تھے؟ عصر اور مغرب کے بیچ کا تھوڑا سا وقت، اس لیے کہ وہاں کی دنیا کچھ الگ ہے، وہاں کا دن رات کا حساب پورا الگ ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ایک دن دنیا کے 1000 برس برابر ہوگا، دنیا کے 1000 برس برابر آخرت میں ایک دن ہوگا۔ اس لیے یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حساب لیں گے، اب آپ سوچو کہ انسان کتنے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہم گن نہیں سکتے، اتنے انسان، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ آدھے دن سے بھی کم میں لے لیں گے، آدھا دن بھی نہیں لگے گا۔ اور انشاءاللہ حساب کے دن کا دوپہر کا کھانا ہم جنت میں جا کے کھائیں گے، اور آرام جو کھانے کے بعد کا ہوتا ہے جس کو عربی میں قیلولہ کہتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ سنت کی نیت سے دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لو، بھلے 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ ایک تو سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہارٹ کی بیماری نہیں ہوتی۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حساب سے فارغ ہو کے دوپہر کا کھانا اور دوپہر کا آرام تو انشاءاللہ جنت میں ہوگا، تو اللہ کتنی جلدی حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو تقریباً 130 برس ماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام رہے، پابندی پر عمل کیا، درخت کے قریب بھی نہیں گئے، لیکن پھر وہی اپنا پرانا دشمن شیطان وہاں آیا۔ اب یہ جو شیطان ہیں اور جنات ہیں، اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسے ڈال سکتے ہیں، پاس میں آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جیسے کوئی آدمی پائپ کے ذریعے سے پانی کی پچکاری دور سے ہمارے اوپر ڈالنا چاہے، وہ پاس میں نہیں آنا چاہتا، تو دور سے کھڑے کھڑے وہ پانی کی پچکاری ہم پر ڈال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا آفسوں میں، ریلوے اسٹیشن پر آگ بجھانے کے لیے ایک لال لال ڈبے ہوتے ہیں لمبے لمبے، اس میں سے ایک خاص قسم کی ہوا نکلتی ہے جو آگ بجھانے کا کام کرتی ہے۔ وہ جو بوتل ہوتی ہے اس کو آگ کے قریب لے جانا بھی ضروری نہیں، دور سے اس میں سے ایک زور سے ہوا نکلتی ہے جو آگ بجھاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے شیطان اور جنات پاس میں آئے بغیر دور سے دل کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں۔ گندا خیال ڈالتے ہیں، برے برے خیال ڈالتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ والناس سکھلائی، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يوسوس في صدور الناس۔ یہ شیطان ہے جو دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو شیطان نے کہیں دور سے کھڑے کھڑے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اور ماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، گندا خیال ڈالا۔ اور ایک تفسیر میں عجیب بات لکھی کہ شیطان جنت کے اندر تو نہیں جا سکتا، لیکن آدم علیہ السلام اور ماں حوا جنت کے دروازے پہ آئے، اور یہ شیطان جنت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ دونوں جنت میں اندر ہے، شیطان جنت کے باہر کھڑا رہا اور بات چیت چالو کی۔ اور بات چیت میں شیطان نے वसवसे डाल दिए दोनों के दिल में। इधर बात कर रहा है, इधर वसवसे भी डाल रहा है। वसवसा क्या डाला? कि वो जो जाड़ में से अल्लाह ने खाने के लिए ना कहा है ने, वो तो तुम जन्नत में जब नए नए आए थे ना तब ना कहा था। अब तो तुम जन्नत में बहुत पुराने हो गए हो। का जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के पहले दिन कोई उसको तंदूरी चिकन नहीं खिलाता है कि अभी तो ये बच्चा पैदा हो अभी दूध पिलाओ इसको, अगर पहले ही दिन चिकन खिलाओगे तो मर जाएगा ये। इसीलिए कोई उसको चिकन मुर्गी गोश्त बिरयानी नहीं खिलाता, सिंपल सादा बगैर शकर का बगैर मसाले का दूध पिलाते हैं। फिर धीमे धीमे धीमे धीमे जब आदत पड़ जाती है तो फिर पहले नरम नरम खिचड़ी, फिर शोरबा, फिर बोटी का नंबर आता है। तो शैतान ने कितनी चालाकी से काम लिया कि हजरत वो तो आप जब नए नए जन्नत में आए थे तो वो झाड़ हजम करने की आप में ताकत नहीं थी, अब तो आप पुराने हो गए, 130 बरस हो गए, अब खाओगे ना कुछ नहीं। ये समझाया उसने आदम अलैहिस्सलाम को। और दूसरी बात उसने क्या कही कि हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किल ला यबला। हजरत ये झाड़ में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है कि जो इसको खाता है उसको कभी मौत नहीं आएगी, उसको हमेशा जिंदगी मिल जाएगी। और ये इंसान जो है ना जिंदगी का बहुत लालचू है। अगर मुझे आपको पता चल जावे कि फुलाने हकीम साहब एक दवा देते उससे 10 साल की जिंदगी बढ़ जाती है तो हम जो है ना घर बेच के भी वो दवा लेने जावे। ये इंसान की तबीयत है। तो शैतान ने ये समझाया कि हजरत इस झाड़ को अगर खाओगे तो तुमको कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, हमेशा जिंदगी मिल जाएगी। और फिर क्या कहता है, वकासम हुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। कसम खा के कहता है कि आदम ए हव्वा मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा मोहसिन आदमी हूं, जिसमें तुम्हारी भलाई है ना वही बतलाता हूं, जिसमें तुम्हारा फायदा है मैं वही बताता हूं। कसम खा के बोला शैतान। हजरत आदम अलैह सलाम ने सोचा कि कोई आदमी अल्लाह के नाम की कसम खा के तो झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि शैतान इंसान की शक्ल में गया था, शैतानी शक्ल में नहीं गया था। जिन्नात और शैतान को अल्लाह ने ऐसी कुदरत दी है, ताकत दी है, वो जो चाहे वो शक्ल बनावे, हुजूर की शक्ल नहीं बना सकते। तो वो इंसान की शक्ल में गया था और अल्लाह के नाम की कसम खाई, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कोई आदमी अल्लाह के नाम से तो झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन आज के इंसान है अल्लाह के नाम से भी झूठ बोलते हैं, अल्लाह के नाम की कसम खा के भी झूठ बोलते हैं। बल्कि अल्लाह हिफाजत में रखे, कसम खाते ही इसलिए कि झूठ को सच्चा बतावे। ये अल्लाह के नाम की बहुत बड़ी बेअदबी है। और जो आदमी झूठी कसम खाता है वो बहुत जल्दी शैतान जैसा बन जाता है, याद रखना। जिसको शैतान जैसा बनना हो जल्दी जल्दी झूठी कसम खावे। एक वली का कहना है, अल्लाह के एक वली ने शैतान को देखा, वो नाच रहा था जंगल में, तो पूछा तुझे नाचने का टाइम मिला, तू तो लोगों को गुमराह करने का काम करता है। उसने कहा कि अब मैं तो बहुत आराम से रहता हूं, मेरे एजेंट बहुत हो गए दुनिया में, मुझे बहुत कम काम करना पड़ता है, मेरे एजेंट लोग ही गुमराही का काम करते हैं। तो कहा कौन तेरे एजेंट? शैतान ने बड़ी लिस्ट गिनवाई, उसमें ये फिल्म के हीरो आते हैं, ये खिलाड़ी लोग आते हैं, सब शैतान के एजेंट लोग हैं। फिर वो शैतान ने कहा कि देखो अगर मेरे जैसा किसी को बनना है तो वो झूठी झूठी कसम खाया करे, मेरे जैसा बन जाएगा। तो उसने झूठी कसम खाई अल्लाह ताला के नाम से आदम अलैहि सलाम के सामने। बस जो कसम की बात आई तो हजरत आदम अलैहि सलाम भूल गए और यकीन कर लिया इसकी बात के ऊपर। और देखो एक काम की बात याद रखना, अल्लाह के नबी जितने भी आए वो अल्लाह के दीन की बात में कभी भूल नहीं करते। दीन की बात पहुंचानी हो, अल्लाह का हुक्म पहुंचाना हो, उसमें कभी नबी से भूल नहीं होती, इसलिए कि वहां तो अल्लाह ने खुद गारंटी ली है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलते, वो अल्लाह की बात होती है। तो दीन की बातों में कभी नबी से भूल नहीं होती, लेकिन अपने पर्सनल कामों में, अपने खुद के जाती काम में भूल हो सकती है। तो ये अपना एक पर्सनल काम था, भूल हो गए आदम अलैहि सलाम से। और भूल होते ही शैतान की कसम पर यकीन आ गया और मां हव्वा और आदम अलैहि सलाम उस झाड़ के करीब गए और उसमें से दो चार दाने तोड़े। पहले मां हव्वा ने तोड़े और तोड़ करके खुद भी खाए और आदम अलैहि सलाम को भी खिलाए। मालूम हुआ एक औरत जात में ये खूबी होनी चाहिए, अगरचे ये भूल से काम हो रहा है लेकिन इसमें एक सीखने की चीज कि औरत जात सिर्फ अपना पेट भरने की फिक्र न करे, अपने शोहर का भी ख्याल रखे। पहले मां हव्वा ने तोड़ा, फिर आदम अलैहि सलाम को तोड़ के खिलाया। अब आपने कभी आम देखे? आम आम तोड़ते हैं ना दरख्त पर से, तो उसमें से एक चिकना चिकना कुछ निकलता है, उसको हमारी गुजराती में चिक कहते हैं। वो लग जावे तो फोड़े फुंसी हो जाती है। ऐसे दूसरे फलों में भी होता है, चीकू उसको तोड़ो तो दूध निकलता है सफेद रंग का, फणस उसको तोड़ो तो दूध निकलता है। तो मां हव्वा ने जो तोड़ा तो वहां चिकना चिकना कुछ निकला दरख्त में से। उसका असर यह हुआ कि मां हव्वा के अंदर हैस का खून आ गया, यह उसका असर आया, रिएक्शन। तो चूंकि तोड़ा मां हव्वा ने था और उसकी वजह से दरख्त में वो चिकनी चीज निकली, वो चीज मां हव्वा के अंदर आई कि उनको हैस चालू हुआ। बस जैसे ही उन्होंने वो खाया तो आज तक जन्नत में पेशाब पाखाना तो कभी हुआ नहीं था। जैसा कि आपको गुज़िश्ता मजलिस में बताया था, जन्नत पेशाब पाखाने की जगह नहीं है, वहां तो कितना भी खाओ डकार आएगी, हजम हो जाएगा, न इस्तिंजा छोटा न बड़ा, न हजम करने के लिए कुछ खाना पड़े, कुछ नहीं। लेकिन ये जो खाया उन्होंने, ये अल्लाह ने ना कहा था वो खाया है। इसलिए पहला रिएक्शन ये हुआ कि उनके बदन के ऊपर जो जन्नत के कपड़े थे, नूरानी कपड़े, वो ऑटोमेटिक खुल गए और सतर खुल गया। आज तक जन्नत में मां हव्वा ने, हजरत आदम ने अपना सतर देखा नहीं था, नूरानी लिबास था, नूरानी कपड़े थे। लेकिन आज जो अल्लाह ने ना कहा था वो खाया, इसलिए रिएक्शन हुआ, कपड़े खुल गए, अपना सतर नजर आया। तो हया और शर्म की वजह से दोनों दौड़े और दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ करके अपने बदन पर लपेट दिए, बांध दिए। बस अल्लाह के यहां से आवाज आई, आदम गलती हुई तुमसे, भूल चूक हो गई तुमसे। अब इस भूल चूक की सजा में यह होगा कि तुमको जन्नत से निकलना पड़ेगा। और देखो एक बात याद रखना, ये भूल भी समझो कि अल्लाह की यहां लिखी हुई थी तकदीर में कि होने वाली है। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम भूल नहीं करते तो दुनिया में नहीं आते, दुनिया में नहीं आते तो दुनिया बसती ही नहीं, और अल्लाह को तो दुनिया बसानी थी। अल्लाह की तरफ से जो होता है वो सब तकदीर की बात है। ذلك تقدير العزيز العليم, ये अल्लाह की तकदीर की बात है। तो अल्लाह के यहां लिखा हुआ था उनके मुकद्दर में, और मुकद्दर से भूल हुई और कहा जाओ अब दुनिया के अंदर जाओ। हजरत आदम भी, मां हव्वा भी, और साथ में अल्लाह ने शैतान को भी भेजा, जाओ। हमारे यहां जो श्रीलंका है, बाजू में श्रीलंका में एक पहाड़ है, उस पहाड़ के लिए कहते हैं कि उस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उतारा था। इसीलिए आज तक उस पहाड़ के ऊपर पत्थर पर निशान बने हुए पैर के, लोग वहां जाते हैं जियारत के लिए। और मां हव्वा को अल्लाह ने जिद्दा में उतारा था। जिद्दा के मीनिंग अरबी के अंदर दादी अम्मा, अपनी दादी अपने बोलते हैं गुजराती में, अरबी में उसको जिद्दा कहते हैं, जद्दा। तो कहा जद्दा जद्दा इसलिए कहला है कि अपनी दादी अम्मा हव्वा वहां उतरी थी। और मैंने खुद देखा है जिद्दा शहर में एक जगह पर, सर्कल पर बीच में एक कब्रिस्तान है छोटा सा, उस कब्रिस्तान पर बोर्ड लगा हुआ है मकबरतु उम्मुना हव्वा। ये वो कब्रिस्तान है जहां हमारी अम्मा हव्वा की कब्र है, जिद्दा शहर के अंदर मैंने खुद देखा है वो कब्रिस्तान। दोनों को अल्लाह ने उतारा, साथ में शैतान को भी उतारा, जा तू भी दुनिया में। और अल्लाह ताला ने फरमाया अब तुम्हारी दुश्मनी चलेगी आपस में, इंसान इंसान के भी दुश्मन, शैतान इंसान का दुश्मन, इंसान शैतान के दुश्मन, दुश्मनी चलेगी कयामत तक चलेगी। और कैसी दुश्मनी, शैतान मेहनत करेगा हम नेक काम नहीं करे, इसकी मेहनत करेगा। और अपने उसका मुकाबला करके नेक काम करने के, इसीलिए कोई आदमी यूं कहे कि मेरे पास तो शैतान आता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, सबके पास आता है, मरते दम तक आता है, जिंदगी की आखिरी घड़ी तक आता है वो। एक अल्लाह वाले के मुतालिक वाकिया मशहूर है कि उनका इंतकाल का वक्त करीब आया तो आखिरी घड़ी में वो बोल रहे हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लोगों ने पूछा, शागिर्दों ने, मुरीदों ने, हजरत ये क्या अभी नहीं अभी नहीं? तो फरमाया, ये शैतान मेरे पास खड़ा है और खड़े होकर मुझे कह रहा है कि राजी, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत मेहनत की लेकिन तुम मेरे फंदे में नहीं आए, मेरी जाल में तुम नहीं आए, तुम ईमान के साथ दुनिया से जा रहे हो, अच्छे आमाल के साथ दुनिया से जा रहे हो, तुम अल्लाह के वली बन के दुनिया से जा रहे हो, मैंने तुमको गुमराह करने की बहुत मेहनत की, तुम मेरी जाल में नहीं आए। तो मैं इस शैतान को कह रहा हूं, अभी नहीं, क्या मतलब, जब मेरी रूह ईमान पे निकलेगी तो समझूंगा तेरे फंदे से बच गया, अभी नहीं, अभी तो रूह है बदन में, ये मैं कह रहा हूं शैतान को, अभी नहीं अभी नहीं। मेरे एक दोस्त है जो 6 साल मेरे साथ पढ़े, अभी वो इंग्लैंड में ब्लैकबर्न एक शहर है वहां रहते हैं, एक दारुलूम में बड़े कारी है, उनके अब्बा का अभी 2-4 साल पहले इंतकाल हुआ तो यहाँ आए हुए थे अपने अब्बा के इंतकाल के वक्त पर, उन्होंने खुद मुझे सुनाया, वो बहुत नेक आदमी थे मरहूम, का आखिरी वक्त में अब्बा जान मुझे कह रहे थे एक दिन पहले से कि देखो ये शैतान मेरे सामने आके खड़ा है और मुझे गलत गलत चीजें बतला रहा है, का तुम औजु पढ़ो, लाहौल पढ़ो, कुल औजु बिरब्बिल फलक पढ़ो, कुल औजु बिरब्बिन नास पढ़ो, ये भाग जावे, का ये मुझे दिख रहा है और मेहनत कर रहा है कि मैं किसी तरह जो है कुफ्र बोलूं, शिर्क बोलूं, का 1-1.5 दिन तक वो होशो हवाश में ऐसा बोलते रहिए रहा शैतान और ये मुझे गुमराह करने की मेहनत कर रहा है। इसलिए अल्लाह से खूब दुआ करने की कि अल्लाह मरते दम तक तू शैतान से हमारी हिफाजत फरमा, और दुआ भी कुरान में आई उससे हिफाजत की, एक दुआ तो यही है बहुत प्यारी दुआ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये बहुत प्यारी दुआ है शैतान से बचने की। दूसरी दुआ भी कुरान में आई, रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ। अल्लाह शैतान जो दिल दिमाग में गलत गलत ख्याल डाले इससे तू मेरी हिफाजत फरमा, और शैतान मेरे पास आवे उससे भी तू मेरी हिफाजत फरमा, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते रहने की। तो अल्लाह ने फरमाया, जाओ दुनिया में और जाकर के अब तुम्हारी दुश्मनी दुनिया के अंदर बराबर चलेगी। अल्लाह शैतान की जाल और चाल से हमारी हिफाजत फरमाए। कहते हैं कि आदम अलैहि सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अपने साथ दुनिया की कुछ, जन्नत की कुछ चीजें लाए थे, और माँ हव्वा भी अपने साथ कुछ चीजें लाई थी। तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की फूलों की पत्तियां साथ लेकर आए थे, तो जाहिर बात है कि जहां उतरे वहां वो पत्तियां इधर उधर गिर गई, यानी हमारे इंडिया का वो हिस्सा, ये ऊपर का श्रीलंका है, मणिपुर है, इम्फाल है, मेघालय है, ये इलाका का, इसी की बरकत है कि उस एरिए के अंदर जो ऊद होता है, ऊद असली खुशबू, वो पूरी दुनिया के अंदर इतना अच्छा कहीं नहीं होता है। सऊदीया के अंदर भी जो क्वालिटी 1 ऊद मिलता है वो इसी इलाके का होता है, यहां से वहां जाता है। का ये उसी पत्तियों की बरकत है जो आदम अलैह सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और वो गिर गई थी, इसलिए यहां सबसे बेहतरीन खुशबू होती है। शेख सादी जो फारसी के मशहूर शायर गुजरे, उन्होंने भी अपनी किताब में उदे हिंदी यानी इंडिया के ऊद की लकड़ी उसकी तारीफ की है। बहरहाल का दुनिया में आए और दोनों के दरमियान दुश्मनी और नफरत का सिलसिला चला। अल्लाह शैतानी शरारतों से हम सब की पूरी उम्मत की हमेशा हिफाजत फरमाए। एक आदमी मस्जिद का ट्रस्टी है और दारू शराब भी पीता है, तो ऐसा आदमी तो लायक नहीं है कि उसको ट्रस्टी बनाया जाए। जो खुल्लम खुल्ला शराब पीता हो, सबको मालूम भी हो, अंदर लिखा है कि सबको मालूम है, तो ऐसे आदमी को नहीं बनाना चाहिए। मेरी अम्मी की तबीयत 10-15 दिन से खराब है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। खाना खाते हुए सलाम का जवाब दे सकते हैं या नहीं? कोई आदमी खाना खाने में बिल्कुल बिजी हो तो ऐसे वक्त पर सलाम ही नहीं करना चाहिए, और अगर कोई सलाम कर देवे, आप आसानी से जवाब दे सको तो दो, नहीं दे सके तो कुछ नहीं, गुनाह नहीं होगा। औरतों को दरमियानी उंगली में अंगूठी पहनना जायज है, पांचों में पहनाओ ना। एक भाई को 4 साल से पेट में दुखता है और उल्टी होती है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। बीवी को 2 साल से छाती में दर्द है, श्वास होता है, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। फातिमा बिन सौडा वाला का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए, करवट करवट करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लो। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ نفس اور شیطان کی ہر شرارت سے تو ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو تیری مرضی والی بنا دے، تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، پورے عالم میں اہل ایمان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تمام ہونے والے اجتماعات کو بے انتہا قبول فرما، تمام دینی کاموں کو دینی مجلسوں کو قبول فرما لے، دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما دے، اے اللہ ہماری عمر میں عزت میں روزی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما، اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما، قبروں کے عذاب سے حفاظت فرما، ہماری قبر کو شروع سے جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ محشر کی ہولناکی سے حفاظت فرما، قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما، بلا حساب کتاب تیرے کرم سے جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما، جو بھائی قید و بند میں محبوس ہے ان کو رہائی عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔